krzyczysz, nic nie zrobisz. Nic. Masz to wyryte na liniach dłoni. Wiesz jak jest, wiesz jak jest. Prawda boli. Złość, nienawiść, zazdrość, zawiść. Czujesz to w sercu, gdy wstajesz nad ranem. Rozdrapujesz zabliźnioną ranę. Masz to głęboko zakodowane. Chata i pich to dla zagubionych światło. Nikt nie obiecywał nam, że w życiu będzie łatwo. Za hajsem pogoń, HWD wrogom. Zobacz ile osób dziś ufa naszym słowom. Na twoim miejscu ze wstydu się spalam. Dobrze pamiętam jak okradłeś ziomala. Uśmiech na twarzy, jeszcze się zważysz. Na drugi raz już ręka ci zadrzy. Nie jesteś święty, lecz to potępiam. Na twojej szyi zaciska się pętla. Dałeś mi powód, choć nie chcę mieć wrogów. Oko za oko, ząb za ząb i do przodu. Ja dziś potrafię do błędu się przyznać. Trudna decyzja, ciężko to wyznać. Na dzień dzisiejszy tak to wygląda. Bądź sprawiedliwy w swoich osądach. Mieszkając tu mamy to, czego wy nie znacie. Honor przy siudaszu, wczoraj bracie. Po co się przybijasz, jak nie dotrzymasz słowa? Najważniejsza sprawa to ze swoimi zgoda. Mieszkając tu mamy to, czego wy nie znacie. Honor przy siudaszu, wczoraj bracie. Po co się przybijasz, jak nie dotrzymasz słowa? Najważniejsza sprawa to ze swoimi zgoda. Znam wielu ludzi, niektórzy są fałszywi, uwierz. A tak w ogóle, może teraz o tobie mówię. Patrzy w zęby koni, nauczyła klęska troi. Tym razem nie alarmów, ale widzę, że się boisz. Pełne lęku oczy, na ustach kłamstwo motyw. Na koncie ploty, poszły w krwiobieg jak narkotyk. Zarzekasz się, nie ma z tym nic wspólnego. Masz szczerych przyjaciół, oni mówią co innego. Nikt o zdrowych zmysłach nie darzy cię zaufaniem. Matka karmiąc piersią zakładała ci kaganiec. Czas nam pokaże, nie przejdzie ci płazem. Wierz mi, za dużo przybłędu napsułeś krwi. Prawda to nie światło dnia, przed nią nie uciekniesz. Kłamstwo jak szyba, pod naporem pęknie. Nie pozostanę dłużny, też życzę ci źle. Mimo, że twoje rany goją się jak na psie. Mieszkając tu mamy to, czego wy nie znacie. Honor przy siudaszu, wczoraj bracie. Po co się przybijasz, jak nie dotrzymasz słowa? Najważniejsza sprawa to ze swoimi zgoda. Mieszkając tu mamy to, czego wy nie znacie. Honor przy siudaszu, wczoraj bracie. Po co się przybijasz, jak nie dotrzymasz słowa? Najważniejsza sprawa to ze swoimi zgoda. Twoje życie przypomina mi żywot Judasza. Wystarczy jedno słowo, słowo przepraszam. Sam nie w porządku, a we mnie widzi wroga. I ciągle czekasz, powinie mi się noga. Kiedy przychodzi do bifu, to pizdy bledną. Kiepsko wyglądasz, jesteś z nich jedną. Puste życie, twarzy ci nie żłobi. Krzesło, na którym siedzisz, ma trzy nogi. Dziś jesteś tym, jutro innym, jak kameleon. Jak jakiś pedał, zmieniasz płeć co sezon. Kurewskie zagrywki wychodzą ci bokiem. Nie wierzę w Boga, ty wierzysz w pieniądz twoim Bogiem. Mieszkając tu mamy to, czego wy nie znacie. Honor przy siudaszu, wczoraj bracie. Po co się przybijasz, jak nie dotrzymasz słowa? Najważniejsza sprawa to ze swoimi zgoda. Mieszkając tu mamy to, czego wy nie znacie. Honor przy siudaszu, wczoraj bracie. Po co się przybijasz, jak nie dotrzymasz słowa? Najważniejsza sprawa to ze swoimi zgoda.